Cut 2-0-2-2. Aha. Noc zimna jak lód i ryby nie biorą. W sercu masz chłód, a w oddechu masz gorąc. Czy słucha cię Bóg, czy to tylko monolog? Sam nosisz swój ból i masz wciąż tego sporo. Po co cały ten znój? Tak ciężko to pojąć. Wokół roi się tłum, jesteś sam z nimi stojąc. Gdy przelewa się żółć, gdy się rany nie goją. Pośród zabójczych pól, która rola jest twoją? To miejskie zoo, to mój dom. Jestem stąd, każdym calem dom. Wędruję do oz, blaszanym drwalem. Po nie Babilon, jak to śpiewał Izrael. Martwa cisza po strzale. Wiruje noc, wiruje blok. Nie śpi jak Harlem, gram jak Marley. Jadę z niekończącym się balem. Nie żałuję dziś wcale, pluję słowem CKL. Pośród planety szalej, żeglujemy znów w szkwale. Pół jawa, a pół sen. Tylko ja i mój cień. Jak czerni biel, tworzymy wzór zen. Pół sen, a pół jawa. Tu czerń bywa biała, a biel lubi czerń udawać. Pół jawa, a pół sen. Tylko ja i mój cień. Jak czerni biel, tworzymy wzór zen. Pół sen, a pół jawa. Tu czerń bywa biała, a biel lubi czerń udawać. Spadam z nieba w małych porcjach, w kapsułkach. Zostawiam ślad DNA na bibułkach. W niebo śledy mu kółka lecą ponad miasto. Wiszą tam jak pustułka. Spójrz w góry jak wisi nowych czasów zwiastunka. Pod nią szarości las. Nie domówię ni półpraw, u mnie opium dla mas. W oklepanych formułkach biją pokłony w pas. Władza kłamie jak Urban. Dzisiaj inny jest czas. Hula wiatr po podwórkach. Faj spalił się gras. Trawa dawno pożółkła. Ci co biegli przez las pochowali się w bunkrach. Powiedzieli już pas. Żyją życie w podpunktach. Szep zamienił się w wrzask. Całe życie w komórkach. Ciągle tęsknią do gwiazd. Los to gorzka pigułka. Flaga na masz, kurs na blask. Pożeglują gdzieś w dal. Dumne nazwy na butach. Znów jawa, a pół sen. Tylko ja i mój cień. Jak czerni biel, tworzymy wzór zen. Pół sen, a pół jawa. Tu czerń bywa biała, a biel lubi czerń udawać. Pół jawa, a pół sen. Tylko ja i mój cień. Jak czerni biel, tworzymy wzór zen. Pół sen, a pół jawa. Tu czerń bywa biała, a biel lubi czerń udawać. No jak lód i ryby nie biorą. W sercu masz chłód, a w oddechu masz gorąc. Czy słucha cię Bóg, czy to tylko monolog? Sam nosisz swój ból i masz wciąż tego sporo. Po co cały ten znój? Tak ciężko to pojąć.